بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد بعون الله سبحانه وتعالى تنندليا ندرس زيت بعد الظهر كتاب وماشت نكسوم بساسن لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العالم موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الصالحي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى Na leo tutaingia kwenye kipengele adhim, kipengele ambacho kinazungumzia misimamo ya salafu salih, misimamo ya wema waliotangulia juu ya adilla za sifat min al-ayati wal-ahadith, katika aya za Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tutauona msimamo wa salaf kwenye adilla hizi, na kwamba wao wanasimama pale ambapo dalili zimesimama, wanakiri na kuthibitisha bila ya kupunguza wala kuongeza. Hii ndiyo mawqif ya as-salafu salih, na hili litadhihirika kwenye munadhara, mdahalo ambao ulitokea baina ya wanawachuoni wa sunna al-Imam Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq al-Adhrami rahimahullahu ta'ala, pamoja na mtu wa bid'a ambaye ni Ahmad ibn Abi Duad al-Jahmi aduu Ahmad ibn Hanbal. Na mdahalo huu au munadhara huu ulifanyika mbele ya mtawala الخليفة الواثق بالله هارون ابن محمد ابن هارون الرشيد العباسي أبو جعفر, مناظرة عظيمة. ابن قدامة رحمه الله تعالى أمنكم دهله, ابن عثيمين رحمه الله قد كشرحي أمولزيك وكتاجها توا جلزتميك كتك دهله وكعلم. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى وقال محمد ابن عبد الرحمن الأدرمي, تقول يقول كبيشة جناهيلي ابن قدامة من ديك الأدرمي, لكن يوينجيني قد كوانا وشغوني ومن سمها بني مصحف كمي فنيك تصحيف هيروفي ينباينا نقطة إمي ونروش ونقطة وهو الدال السيدياك نذال. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها, هل علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. ثم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى نهاية منين يكفواتها بيساسة نمنين ابن قدامة نوال سيوسهم يقصة وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. هو نمدهالو ولجيري بين watu watatu, mtu wa sunna na mtu wa bid'a. Hawa ni wawili ambao walikuwa kujadiliana, na mtu wa tatu walikuwa ni al-khalifa, mtawala wa Kiislamu kwa wakati huo, alikuwa katikati akisikiliza mdahalo ule. Na mdahalo huu ulihusiana na bid'a, bid'atu khalqi al-Qur'an, bid'a ya kusema kwamba Qur'ani ni kiumbe. Bid'a hii ilidhihiri sana katika kipindi cha al-Khalifatu Harun al-Wathiq billah, na wakati huo al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akiwa ameshikilia bendera ya Ahli Sunna wal Jamaa kwenye kuikataa bid'a hii ya kusema kwamba Qur'ani imeumbwa. الإمام أحمد أكاوى نسستيزة من يأكي أن القرآن كلام الله, قرآن منين يا الله غير مخلوقين سيكي ومبي سبب الكلام من صفات الله كزنغمزني كتك صفة الله هاي وزكاني صفة يا الله كاوى كي ومبي. ويبقى الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة ألي بينغ فيكالي بدعه, na kwa hakika alifikwa na madhara kwa sababu ya msimamo wake huu. Aliadhibiwa, aliteswa sana kwa kupigwa kipigo kikali rahimahullahu ta'ala, wa maadhalika hakuyumba rahimahullahu ta'ala, na wala hakubadilisha msimamo wake, bali anapigwa mpaka anazimia wanamuacha. Akizinduka anaulizwa, ma qawluk fil Qur'an, unasemaje Ahmad kuhusu Qur'an? Anarudia yale yale, al-Qur'anu kalamullah ghayru makhluqin, thabata rahimahullahu ta'ala fil mihna. Hii ndio bid'a ambayo mdahalo huu ulijiri juu yake. Sasa kwa upande wa watu wa sunna, ambaye alisimamia msimamo wa kutetea sunna na kuzijibu bid'a, alikuwa ni huyo aliyotajwa na Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Abd al-Rahman. Wanawachuoni wa hadithi akiwemo al-Khatib al-Baghdadi katika tarikhu Baghdad amekitaja kisa hiki, kadhalika al-Imam ibn al-Jawzi fi manaqib al-Imam Ahmad amekitaja kisa hichi, waqad awradaha ibn Kathir rahimahullahu ta'ala في البداية والنهاية. فيه قصة أم كتاجة ابن كثير رحمه الله تعالى كن كتاب شاك البداية والنهاية, والقصة أخرجها الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. كذلك قصة هيش أم كتاجة كوفوف للإمام الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة. نوانا وشوني وينجي ومثبتيش قصة هيش كمثبتي na kina njia nyingi, yani bimajmui turqiha falqissa thabita, kwa kuangalia mjumuisho wa njia zake kisa kimethibiti na kisa ni hasan. Kwa upande wa watu wa sunna, aliyekuwa akitetea hujja za sunna ni huyu al-Imam al-Sheikh al-Allama akiitwa Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq al-Adhrami, ndio sahihi ibn Muwaffaquddin ibn Qudama amesema al-Adhrami, na hiyo ni tashif, hilo ni kosa. Wengi wamethibitisha kwamba ni al-Adhrami al-Dhahabi ibn al-Jawzi na wengineo. Ni Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq al-Adhrami, alim jalil min ahli al-hadith, rawa an Waqi'in wa ibn Uyayna wa ibn Mahdi. Huyu Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad al-Adhrami amepokea ilmu ya hadithi kutoka kwa Waqi', kadhalika kwa Ibn Uyayna Sufyan na Ibn Mahdi, vigogo wa hadithi hao. Al-Imam Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq al-Adhrami amepokea riwaya kutoka kwa watu hawa. lakini pia kuna waliosoma kwake. Warawa anhu Abu Daud Asijistani walimamu Nasai, bali alimamu Abu Hatim wathakahu ay addahu min athiqat. Alimamu Nasai, alimamu Abu Hatim amemuhisabu Abdullah ibn Muhammad bin Ishaq al-Adhlami ni katika thiqat, kama ilivyokuja maneno yake hayo katika tahdhib. Na huyu ndio aliyesimama upande wa sunna katika mdahalo huu. Kwa upande wa bid'a, mtu wa bid'a aliyekuwa kijadiliana naye ay al-munadhir lahu ni Ahmad ibn Abi Duad, anajulikana huyo al-qadhi al-kabir Abu Abdullah Ahmad ibn Faraj ibn Haris al-Iyadi al-Basri al-Baghdadi al-Jahmi, mubtadi', mtu muovu sana huyo. Na huyu ndio alikuwa mchochezi, akimchochea Imam Ahmad wa watawala. Akitajwa Ahmad ibn Abi Duad, anaitwa aduu Ahmad ibn Hanbal, aliyekuwa ni adui wa Ahmad ibn Hanbal na ni adui wa Ahli Sunna, ni mtu katika Jahmia kwenye kupinga sifati. Ahmad ibn Abi Duad kana da'iyatan ila khalqi al-Quran, ndio alikuwa mlinganizi mkubwa huyu kwenye kauli inayosema Qur'an ni kiumbe. Na kwa bahati mbaya, kanat lahu manzila wa mashura inda al-khulafa, alipewa nafasi huyu kwenye wakati wake, alikuwa na nafasi ya karibu kwa watawala kuanzia al-khalifatu al-ma'mun wal-mu'tasim wal-wathiq, na wote hawa aliwatia sumu hawa wakaathirika na misimamo yake. Wanasema al-wathiq alikuja kutubia mwisho wa umri wake, bali anasema hayo pia kwa al-mu'tasim. Wallahu a'lam. Huyu Ahmad ibn Abi Duad mubtadi' alikuwa adui kulikweli, kana aduwan ala Imam Ahmad, na alikuwa akimwambia mara nyingi al-khalifatu al-wathiq ya amir al-mu'minin, ewe mtawala wa Uislamu, uktuluhu, muwe huyu Ahmad dhalul mudhil, anapoteza watu huyu, watu wanamuiga kwa misimamo yake chochezi. Sasa Ahmad ibn Abi Duat ndio alikuwa upande wa pili katika mdahalo huu akitetea bid'a, lakini mdahalo huu umeshuhudiwa na al-khalifa mtawala, na wanasema khalifa aliyoshuhudia mdahalo huu ni al-wathiq billah. Al-wathiq billah hizo ni lakabu zao, Harun ibn Muhammad, Muhammad ndi baba yake, naye akiitwa al-mu'tasim billah, ibn Harun al-Rashid, al-Abbasi Abu Ja'far, ni katika makhalifa hawa ad-dawla al-Abbasiyya, dola ya al-Abbasiyya iliyosimama huko Iraq. Huyu ndio khalifa ambaye aliushuhudia mnakasha huu, alikuwepo. Tayyib, Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala yeye kaeleza kwamba alikuwa hajaiona tarjama historia ya huyu al-Adhrami, kadhalika yule ambaye alikuwa akijadiliana naye na aina ya bid'a ambayo walikuwa wakijadili. Ibn Uthaymeen katika sharhi amesema yeye hajaliona hilo, na hii ni tawadhu ya hadha al-imam rahimahullah ta'ala, lakini wengine katika shurah na wanawachuoni wameeleza kwamba al-Adhrami jina lake ni al-Adhrami Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq. Haya, upande wa pili mtu wa bid'a alikuwa ni Ahmad ibn Abi Duad Abu Abdullah Ahmad ibn Faraj al-Basri al-Baghdadi, khalifa aliyekuwemo katikati ya hawa wawili wenye kujadiliana ni al-Wathiq billah Harun ibn Muhammad ibn Harun ar-Rashid. Bid'a hiyo ilikuwa ni bid'a gani? Bid'atu al-qawl bi khalq al-Qur'an, ni ile bid'a ya kusema kwamba Qur'an ni makhluq. Tayyib, kwa hiyo tunasoma maneno ya Ibn Qudama kama alivyonukuu mdahalo huu mfupi ambao una ladha ya aina yake. Waqala Muhammad ibn Abdurrahman al-Adhrami, tumesema sahihi nani? Al-Adhrami, naam, rahimahullah, min ulama ya ahli sunna huyu, amesema huyu Muhammad jina lake ni chalitaja. Sasa ninasoma kama ilivyoletwa nas na Ibn Qudama rahimahullah. Waqala Muhammadu ibn Abdurrahman, na amesema Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami, ambaye ni al-Adrami, li rajulin, amesema kumwambia mtu, takallama bi bid'atin, aliyezungumza kwa bid'a, ay bid'atu al-qawli bi khalqi al-Qur'an, ni bid'a ya kauli ya kusema Qur'ani imeumbwa. Huyu mtu huyu mubtadi alizungumza bid'a hii. Ni nani huyo? Huyu mzushi nani? Ahmad ibn Abi Duad, Abu Abdullah al-Baghdadi, li rajulin, alisema kumwambia mtu ambaye, takallama bi bid'atin, alizungumza bid'a, wadaa an-nasa ilaiha, na akawalingania watu katika bid'a hiyo, kuiendea bid'a hiyo, wadaa an-nasa ilaiha, na akawalingania watu kuielekea bid'a hiyo. Yani alikuwa ni da'ia, hakuishia kuzungumza tu, bali alifanya ushawishi kuwalingania watu kuingia kwenye bid'a ya kusema kwamba al-Qur'an makhluq. Sasa huyu alimu wa sunna huyu akamuuliza, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, je, alijua bid'a hiyo, hichi ambacho unakisema katika bid'a, hal alimaha, je, alijua bid'a hiyo Rasulullah, mtume wa Allah, wa Abu Bakar, na pia Abu Bakar, wa Umar, na Umar, wa Uthman, na Uthman, wa Ali, na Ali, mtume na hawa makhalifa wake wanne, walijua kauli hii wanayosema, hii kauli ya kusema al-Qur'anu makhluqun, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na makhalifa wake wanne walijua kauli hiyo? Swali. Au lam ya'lamuha, au hawakuijua? Tutaka jawabu hapa. Hawa walijua kauli hii ya bid'a? Au lam ya'lamuha, au hawakuijua? Kwa sababu wanajua atahitajiwa dalili akalazimika aseme kweli. Qala lam ya'lamuha, hawakuijua, kwa sababu ni jambo jipya wamelizua wao. Hiyo kauli haikuwepo kati ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba al-Qur'an makhluq, ni jambo jipya wamelileta wao. Kwa hivyo haraka haraka akasema lam ya'lamuha, hawakuijua bid'a hiyo. Alimu wa sunna akamuuliza tena, qala, akasema Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Adrami, fa shay'un lam ya'lamuhu ha'ula'i a'limtahu anta, fa shay'un, na kitu ambacho lam ya'lamuhu ha'ula'i, hawakukijua watu hawa mtume alayhi salam na makhalifa wake, a'limtahu anta, umekijua wewe? Hebu tuambie, ni jambo la dini hili, kitu ambacho hawa tuliowataja hawakukijua, sasa umekijua wewe? Hili nalo ni swali gumu. Qala ar-rajul, akasema yule mtu, fa inni aqul, anababaika sasa, aika mimi ninasema, qad alimuha, walijua, kwa sababu waliona kuzungumza kwamba kweli wale hawakujua, mimi ndo nimejua, kwa maana wewe unajua zaidi kuliko mtume alayhi salam, kuliko makhalifa wanne. Akaona hichi ni kitanzi, kinaweza kikatoa roho yangu hiki. Akageuka, faqala ar-rajulu Ahmad ibn Abi Duad, fa inni aqul, mimi ninasema bwana, qad alimuha, walijua kauli hii. Haya, Sheikh wa Sunna kamnasa tena, twende hivyo hivyo kama unavyotaka. Qal, akasema alimu sunni, afawasi'ahum an la yatakallamu bi, je, iliwatosha wao, si walijua? Naam. Afawasi'ahum an la yatakallamu bi, je, iliwatosha wao wasizungumze kunako jambo hilo, wala yad'u an-nasa ilayhi, wala wasilinganie watu katika jambo hilo, am lam yasahum, au halikuwa tosha hilo? Tujibu hapo. Si unasema walijua? Ikiwa walijua, je, iliwatosha wao kutokuzungumza na kutokuwalingania watu, au hilo halikuwa tosha? Kwa sababu kama walijua hawajasema, si ndio? Si unasema walijua Mtume Ali salam na makhalifa wake, lakini hatujaona katika mafundisho yao kulizungumza jambo hili. Ina maana walijua wakanyamaza, wakaona hakuna haja ya kuzungumza wala kuwalingania watu, si ndio maana yake? Si walijua lakini halipo. Sasa ina maana walijua wakanyamaza. Sasa anamwambia afawasi'ahum alla yatakallamu bi, je, kuliwatosha wao huyo mtume na makhalifa wake, alla yatakallamu bi, wasizungumze kwa jambo hilo, wala yad'u an-nasa ilayhi, na wala wasiwalinganie watu katika hilo jambo, am lam yasa'uhum, au halikuwatosha wao? Katafakari swali hili, qali, akasema yule mzushi, bala wasi'ahu, sema ni kweli, ndio iliwatosha wao, kwamba walijua wakanyamaza na hawakuzungumza. Ala, kumbe ni hivyo eh. Qali, mwanachuoni wa sunna anamwambia, fa shay'un wasi'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khulafa'ahu la yasa'uka anta, na kitu ambacho kimemtosha mtume wa Allah na makhalifa wake hakikutoshi wewe? Kama wao walinyamaza na hilo likawatosha, mbona wewe hunyamazi? Kwani kilichowatosha wale hakikutoshi wewe? Unaonaje hapo? Lazima uombe maji, mwenyekiti, maji au kageuza mada eh? Kama ule mdahalo wa Kazuba pale Mwanga, unakumbuka, kabanwa kwenye madufu, thibitisha kupigwa dufu na wanaume, si ndio eh? Kazuba kaangalia, asema kwanza kuna watu mmekuja nao hapa kazi ya kuchekacheka tu ushabiki tu, lakini kuna mambo ya msingi hawajui. Sasa nataka tuambiane hapa, msijichekeshe tu hapa, ni zipi nguzo za dini eh? Baba tu kwenye dufu sisi, kashikilia hapo. Sasa wakati mwingine ile hoja inakuwa nzito, inakuwa ni ngumu kumeza eh? Sasa huyu anaambiwa fashay'un wasi'a rasulullah, na kitu ambacho kilimtosha mtume wa Allah, wa khulafa'ahu, na makhalifa wake mtume, la yasa'uka anta, hakikutoshi wewe. Utasemaje? Utasema hakitoshi? Sasa utakuwa una dini gani ikiwa la mtume na masahaba alikutoshi eh? Fanqata'a ar-rajulu, akakatikiwa yule mtu eh? Akaishiwa. Sasa khalifa naye maneno yakamwingia, akaona jamaa yangu amepigwa na chini. Khalifa aqil eh, faqala al-khalifatu, akasema mtawala, wakana hadhiran, na alikuwa yuko hadhi kwenye ule mdahalo, kaomba dua, la wasa'a Allahu ala man lam yasa'uhu ma wasi'ahu, la wasa'a Allahu, asimtoshe Allah ala man, juu ya yule ambaye, lam yasa'uhu, halikumtosha yeye, ma wasi'ahu, lile liliwatosha wao. Kama kuna mtu hajatosheka na dini ya mtume na makhalifa, Allah asimtoshe pia. Kaomba dua khalifa, mtu gani huyo? Hana kheri huyo. Unaona, si Waislamu wale watawala? Kwa hiyo wanaelewa. Kimdahalo kifupi kimeisha ha? Ha? Kama imekuja hivyo tutafsiri ilivyo, chapa yenu imekuja hivyo. La wasa'a Allahu ala man ziyatuna ma, chapa muhakkaka alisha tu bwana, usiminyane nayo, imehakikiwa hiyo. La wasa'a Allahu, asimtoshe Allah ala man, jiwe yule ambaye, lam yasa'uhu, halikumtosha yeye, ma lile ambalo, wasi'ahum, liliwatosha wao. Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala anatia ta'liq, anaweka comment yake hapo, anasema wa hakadha, na kama hivyo, man lam yasa'uhu, kwa maana Allah simtoshe pia. Ibn Qudama anaongeza hapa, wa hakadha, na kama hivyo, kwa maana Allah simtoshe, man lam yasahu ma wasi'a Rasulullah, na kama hivyo Allah simtoshe yule ambaye, man yule ambaye, lam yasahu, alijamtosha yeye, ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ile ambalo lilimtosha mtume wa Allah wa ashabahu na masahaba zake, wa tabi'in, na likawatosha tabi'in lahum bi ihsanin, waliwafuatia hao masahaba kwa wema, wala imata min ba'dihim, na likawatosha maimamu waliokuja baada yao, baada tabi'in, warasikhina fil ilm, na likawatosha wale waliobobea katika ilmu. Lipi hilo? Min tilawati ayati sifati, ikiwemo kuzisoma aya za sifati, wa qiraati akhbariha ay ahadithiha, na kuzisoma hadithi zake hizo sifati, wa imrariha, na kuzipitisha kama zilivyo, wa imrariha, na kuzipitisha dalili hizo kama jaat, kama vile ambavyo zimekuja. Ibn Qudama anakitiza na kusisitiza, fala wasa'a Allahu alayhi, asimtoshe Allah juu yake, wa hakadha, na kama hivyo, man lam yasahu, yule ambaye halikumtosha yeye, ma lile ambalo wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lilimtosha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ashabahu, na likawatosha masahaba zake, wa tabi'in lahum bi ihsan, na wale waliofuatia hao masahaba kwa wema, wala imata min ba'dihim, na maimamu baada yao hao tabi'in, warasikhina fil ilmi, na wale waliobobea katika ilmu. Lipi hilo? Min tilawati ayati Allah, ikiwemo kuzisoma ayati sifati. Min tilawati ayati sifati, ikiwemo kuzisoma ayati sifati, wa qiraati akhbariha, na kuzisoma habari zake, wa imrariha, na kuzipitisha habari, kwa maana ahadithi sifati, eh? Sawa, eh? Wa qiraati akhbariha, na kuzisoma akhbari za hizo sifati, ay ahadithi sifati, wa imrariha, na kuzipitisha kama zilivyo, eh? Akasema kama jaat, kama zilivyokuja. Mtu ambaye halikumtosha yeye lile ambalo limewatosha hawa wote waliotajwa kwenye hizi dalili za sifati na ambazo ni ayati na ahadithi, fala wasa'a Allahu alayhi, basi asimtosheleze Allah juu yake mtu huyu. Kisha baada ya hapo utakuja uchambuzi wa Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika asharhu. Akasema rahimahullahu ta'ala, asharhu munadharatun jarat inda khalifatin bayna al-adrami wa sahibi bid'ah, وهذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيرا.